Luka, pilien Janita. Len bikan kan ne pel betan kuri den fi ke gerin gesu ku fener plata po beden kiri ku kulo ke yet diren la hone ko yari tinuba ku to ke banda pa o barciam se sale lubri ku ko to ke wono bantie o tienu gandi yo o bar plata don boar gesu atie jufim baro bi gesu don gwa ke yedo fini yeryen Pilata den yer boko par kiam yu damba len kunnirugo mi la ko jana tien tagriba kuli beden niya ke yer o den ci hali galile po kita juden ni kuli ke pundi halne ke bang bindiba ke tigumba ke ban yele bali pilata den par ke mar galile mam o don boar o gayen ya tie galile yuwa wandan bar ko tie elodo ya diem yuwa o den sono elodo po Yesu ke elodo ye Jerusalem la dana. Wanden la Yesu o pa de mang bon kiala. Kelma har yogo o don bua ke law. Kelma o don ba ke be maro mama ke o sugun wan tien me ban kiam wan le. O don bua Yesu ye bua bon kiala. Ama wa don gwano mam ba kuri. Be ko par kiam yu damba. Len le bal mam bang kaba. Den yer kan. Kukuti Yesu bonkian la kakir. Elodo den tani leni o mintela ke falo, ke nyuaro, ke lano te tiak piagde, ke guano pilata po. Haru yogo, te ye bandi den ye elodo len pilata shiga. La dal liga, biden danli len biyaba. Pilata den tani buko par kiam yudamba, leni gufumba yudamba, leni kunurugu kuri. Yerba. You don't want to come to Jana, Yeriko Yan, Binbaka, to a bang yearly body. To follow you in Twari, you saw what you buy in Kuroya, Kusira. A lot of Mokona to a copia tariba. Nana don't go one or the cannon. Ojana, the young Bakuli, Yalapundi, Tipo, Nayapo, Yatan Kapuo, Bangao. It is what I'm a pen me jam could. It yet let Pilat and Fabi. Bariyan kunurugo kunurugo kuri den tan ke tian tanan ta jana kita ritin balabasa be don kwan balabasa le par dirimi kalma o den fin me jangam o dogunni o goku onurmoko pilata don bwa ko fabi jesu leni yako o godo mar leni kunurugo amma be den tan ke tuwa Pilata got a marba, metatam here. Otian Baker Via Mila Botini Abom Bialum Punmukuma. Now one in Batam Bampo now. The good day, Tang Kitua, the bank journal did upon Panapo. Al Capitan Tani, then part Lata. Lani Yapo, Lata then get to Kar Kabamia Bantian Gesu Yarien Batian. Odenga bandon kwani ya ga le par dirini kerema mi jangjamma le minne pam kuri yapo yen nan kunir go miyamma ke ta gesu ke temba ke ban chino bam waya bandon nyang gesu kan ke kyano ke ban pau beden toge silene togu yuwa ke bi yuo simono ke onya ikwampo beden kuo ke buguno Et d'apon point. Wan ya bougé, comme moi, Jesu. L'inno go kian le don wow. Bissir bo poba, den ye. Que poabe bena, comme moi, Jesu ko. O den gigre ki yerba. Yimba. Jerusalem ma poba. Dam moi, manami ya po. Ya moi, mani ya yura po. Ni bra po. Kelma dana batichwa Ba bayere Epa mariele ne muko hwalmu Yaben kemali E yaben kanhandi abla kulpo La yonu binba Ba marlene ajwa chama chwa Bamani ti po. Kogo ya miari ya jobla ki twa. Wana manti. Kalma bi ya den tenu ku da so angu yonu. Yeni. Bi ba tenu ku da ku angu mo. Nere. Kogo den garin ne pabliye. Ke ba tan ke pab lengesu. Bandon pund ban yi ya kanu uyu koko. Be den gwan ke sul ta pon pon po. Kogo gwan bi ni biar lier bi yen. Moko ada pon pon po. Yendo Yesu jinu po. Uyu mo oganu po. Yesu den yet. Mba. Jene bu po suguli. Kalma. Baba ne manti endi. Yala. Be den twan tia tia. Ko bore o tia yekar. Unul guden sel likani ke tiri gufum yu damba de nyuar Yesu ke tua wadan gani taba waya tie Kristo ti nu gani yu wanga o yu amen tela moko de nyuaro ke tua o kani ke teno minye mirigama ke yet aya tie gufum bi baro nganga ayuli ya diani tiena den tab ke yini o yu po onen tie gufum bi baro bini biar lierba ya benen juwan atapon pona po yen sire yendo den stukuri ke su ke yer ngatie otieno ngande yuaka ga ayule gnanga timo ama olielo den funleno ke yer aje utienu fin juwan ta chuno leni o jana mi yapo ya chunu tena tiegi kelma te gatte twana pampani ama onne na tieni bombial bakuli lane odenyer Yesu antiadum po hayati kwa ke diedi hadjema ya yonu Yesu don kwa ke yero Ngwana mamwani dililiga haba yeleni harjani landam bwak pun uyesi tokoro uyendem bigi kale bigri tien ketingin kuri kiyacha hari liyen leberli otien jo pal dogan kab dem par shiganni ko bogar bogalie kesu den pan kiyet mba Ntani miyali anuni. Wande yere yen, odon foke gini, minte la kobri yudano, den la yalen tien, odon paru utieno kiyen. Momwani, ujona den tiek lige. Ya no golan den tan likani, ke jiri, nden la yalen tien, biden leber kukuni, ke pua bibena. Ya benden ban, Yesu kuri, leni ya pwomen den kiano har Galile, den se forma ke noa yalen tiende gufum tan tan ne pelba tan kian yab sigi yendo den yekab yo josephi yanuro ngan kit sigi kitie gufum dogu ali mate yuwa odongu ke otien diema mpundi wa den tan len olieba bi jaglen ni leni banden tiene yar kulin ni laja den ger pilata kan ke miao ko wanteno Yesu opiem odan gino lita pon pon lpo ko bono bu pal piembo ko duano le kurenne iden soake be pier le kure yen ko tango po ke da duan piem kulienne la dal den tie le bogen le dal otion formi dal po ke otion formi dal kirma yonu bua ko punde bo poba ya men den nyani galile ke kian Yesu yen don war Joseph ke la lukuri le wan duan Yesu opiem mam lan bidon guan bidon po ko bonne ya te brim pia o nur man len tulale mo form dar bidon fur nane le bal mama mbil mam